Zaszczep się i otwórz drzwi do prawdziwych sportowych emocji. Do zabawy na weselach, poprawinach i chrzcinach. I do wielkich wygranych w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Masz 4 szanse na wygraną. Wśród nagród 200 lub 500 zł od ręki, hulajnogi, setki tysięcy złotych, samochody, a w finale nawet 2 razy 1 000 000 zł. Szczegóły na gov.pl/szczepimy-się/loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Jan Wieczorkowski. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 12 sierpnia, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni. Nowe prawo uchwalił Sejm. 24 rodziny otrzymały noty identyfikacyjne swoich najbliższych zamordowanych przez komunistów i hitlerowców. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Są kolejne informacje na temat szpiega przekazującego brytyjskie sekrety Rosjanom. Pracownicy punktów szczepień zostaną objęci ochroną jak funkcjonariusze publiczni. Sejm uchwalił wczoraj wieczorem przepisy dotyczące karania osób atakujących personel punktów szczepień. Nowa regulacja ma związek z atakami na punkty szczepień i groźbami kierowanymi wobec pracujących tam osób, mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Oznacza to, że jeżeli ustawa zostanie również przyjęta przez Senat i podpisana przez prezydenta, każdej osobie kwalifikującej na szczepienia, przeprowadzającej szczepienia oraz każdemu, kto pomaga takim osobom, będzie przysługiwała ochrona podobna jak ochrona należna funkcjonariuszom publicznym. Czyli osoba, która zaatakuje tego typu osoby, naruszy ich nietykalność cielesną, może nawet w następstwie być pozbawiona wolności do lat 3. Minister zdrowia zapowiedział wprowadzenie takiej ochrony pracowników w związku z niedawnymi atakami na punkty szczepień w Zamościu i Grodzisku Mazowieckim. 24 rodziny otrzymały noty identyfikacyjne swoich najbliższych zamordowanych przez komunistów i hitlerowców. Wielu z nich to żołnierze niezłomni, których ciała po egzekucjach grzebane były w bezimiennych grobach. Po latach identyfikację szczątków przeprowadzono dzięki porównaniu materiału genetycznego. To wzruszająca uroczystość, szczególnie dla rodzin pomordowanych przez hitlerowców i komunistów. Ciała ofiar totalitaryzmów przez kilkadziesiąt lat spoczywały w bezimiennych mogiłach czy wręcz dołach śmierci. Pan Zdzisław Gałat dziś otrzymał noty identyfikacyjne o odnalezieniu szczątków swojego brata Eugeniusza Gałata, który został zamordowany przez UB w 1948 roku. Materiał genetyczny pobrali ode mnie i od siostry Migdała. Porównali kości. Leżał w dole 72 lata, jak pies zakopany. Z pewnością strata najbliższych odcisnęła piętno i stała się głęboką, trudno gojącą się raną, czytał list prezydenta Andrzeja Dudy minister Wojciech Kolarski. Ich ofiara nie poszła na marne. Wolna Polska, o którą walczyli i za którą oddali życie, składa im hołd jako patriotom i bohaterom. Identyfikacja szczątków ofiar totalitaryzmu prowadzona jest w ramach akcji IPN pod hasłem Powracamy po swoich. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Znane są wyniki sekcji zwłok chłopca, który zginął ratując żeglarzy na Pisie. Mieszkańcy Pisza w warmińsko-mazurskim opłakują bohaterskiego nastolatka. W mieście trwa żałoba. 14-letni Ernest ratował żeglarzy, których łódź zahaczyło o linię wysokiego napięcia. Gdy wskoczył do Pisy, doszło do kolejnego wyładowania elektrycznego i chłopak zniknął pod wodą. Przeprowadzono już sekcję zwłok nastolatka. Wynika z niej, że bezpośrednią przyczyną śmierci było utonięcie. Dwaj mężczyźni, których ratował 14-latek, przebywają w szpitalu w Piszu. Jeden czuje się lepiej, drugi przebywa na oddziale intensywnej opieki medycznej. Jego stan lekarze określają jako bardzo ciężki. Wczoraj wieczorem około 1000 osób przeszło z placu Daszyńskiego w Piszu na miejsce tragedii i złożyło tam kwiaty. Burmistrz miasta nie wyklucza, że stanie tu tablica upamiętniająca bohaterski czyn młodego piszanina. Pogrzeb 14-letniego Ernesta odbędzie się w piątek o 13 we wsi Jerze. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Brytyjskie media publikują nowe informacje na temat domniemanego szpiega pracującego w ambasadzie Zjednoczonego Królestwa w Niemczech. Miał on sprzedawać sekrety Rosjanom. Służby zatrzymały go przedwczoraj w Poczdamie. Imię i nazwisko David Smith, wiek 57 lat, zawód oficjalny ochroniarz, zawód nieoficjalny szpieg. Według rozmówców Timesa chodziło o pieniądze, nie o ideologiczną sympatię do Putina. To staromodne szpiegostwo. Dziś automatycznie zakładamy, że Rosjanie kradną sekrety dzięki hakerom czy sianiu internetowej dezinformacji, ale mamy ostrzeżenie, że nie zrezygnowali z tradycyjnej metody z przekupstwa. Mówi BBC Lord Peter Ricketts, były szef Komitetu Nadzorującego Działania Wywiadowcze Królestwa. Teraz pytanie, jakie

chodzi o propozycje weekendowe, wyjazdowe, byliśmy na Dolnym Śląsku. Czas więc pojechać na wschód. Właśnie jadę. Ziemia Tycze i Drohiczyn bardzo polecam. Teraz tam się odbywa taki ciekawy festiwal. No właśnie, szukam tego ciekawego festiwalu i widzę, że odbywał się zlot wojowników, Słowian, Bałtów i Wikingów, bo regularnie się w Drohiczynie właśnie ten zlot odbywa. Festiwal niedaleko obrzędów weselnych, też bardzo ciekawa sprawa, ale o którym pani teraz mówi? 227 Trójek, czekam na państwa telefony, jeszcze do 15 jesteśmy razem, a jeśli chodzi o zagraniczne wyprawy i kwestie covidowe, państwo dzwonią, bo państwo byli i wracają. Wróciłam niedawno z Portugalii i paszport covidowy działa i rzeczywiście restauratorzy mieli apkę, za pomocą której sprawdzali właśnie owe paszporty covidowe, więc dobrze było go mieć. Robię to, co mogę robić, by mi było lżej. Patrzę w lustro i oceniam, chyba spoko jest. Nie pamiętam tego z lekcji, ominęło mnie. Niby wszystko jest dla ludzi, biorę mocny wdech. Patrz, prawie wszystko zbledło. Kto może coś ogarnąć? Nie wie, czy to piękno wokół nas. Choć szukam bez przerwy, tracę ślad. Od jutra znów będę dobra. Tararara, tararara. Jestem jakby poza czasem, chwile są jak dni. Nie ma światła wokół, tylko czerwień, kolor krwi. Nie pamiętam tego z lekcji, nie pamiętam nic. Niby wszystko jest dla ludzi, wschodzi słońca przyć. Patrz, prawie wszystko zbledło. Kto może coś ogarnąć? Niewielkie to piękno wokół nas. Choć szukam bez przerwy, tracę ślad. Program trzeci. Everybody get you. dzieci szczególnie lubią, prawda? Wrocławskie krasnale, bo jeden pierze, drugi gdzieś tam się chowa, trzeci nawet się nie chowa. Na paznokciu taki ładny jest przy ulicy Świdnickiej, z tego co pamiętam. Krasnal na paznokciu po prostu, bo krasnale są małe, jak wiadomo. Teraz o akcji Wrocławski Krasnal w podróży. Dwójka bowiem wolontariuszy Fundacji Potrafię Pomóc w towarzystwie krasnala Życzliwka na rowerach wyruszyła z niemieckiego Greifswaldu i pokonuje teraz około 4000 km wzdłuż linii brzegowej Bałtyku przez Szwecję, Finlandię, Estonię, Łotwę, Litwę i Białoruś do finału niespodzianki na rynku we Wrocławiu właśnie. Celem wyprawy jest promocja idei Wrocławia bez barier i pomoc w zebraniu pieniędzy na dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami gabinet stomatologiczny. Obok nas. Krasnal Życzliwek z mijanych miejscowości. Oczywiście wysyła pocztówki. Więcej Elżbieta Korczyńska. Akcja Wrocławski Krasnal w podróży to niezwykła inicjatywa wolontariuszy Fundacji Potrafię Pomóc, mówi Adam Komar, prezes Fundacji. Przygotowywali się cały rok na objechanie Bałtyku poprzez wszystkie kraje, które są przynależne Bałtykowi. I cieszymy się, że ta ciekawa forma krasnalowo-turystyczna wpisuje się w pomoc naszej Fundacji. A cel jest szczytny, ponieważ chcemy również zebrać pieniądze na utworzenie gabinetu stomatologicznego dla osób z niepełnosprawnością. Prowadzimy pierwsze w Polsce Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Chorób Rzadkich imienia Bartłomieja Skrzyńskiego, w ramach którego mamy wiele usług terapeutycznych i medycznych dla osób z niepełnosprawnościami. I brakującym elementem jest właśnie gabinet stomatologiczny. Jest to dość duża kwota, 300 tysięcy złotych, dlatego cieszymy się z inicjatywy wolontariuszy. Dojechaliśmy w końcu do Finlandii, opuszczamy prom. Poszukamy sobie jakiegoś fajnego miejsca do spania, gdzie możemy rozłożyć namiot, a jutro już mamy spotkanie pierwsze z przedstawicielami miasta. Jesteśmy bardzo podekscytowani. Ta inicjatywa zaskoczyła mnie, dlatego że była właśnie inicjatywą wolontariuszy. Po drugie, jest jednym z tych wolontariuszy mój najstarszy syn, a to powoduje, że jestem dumny z tego, że to wyszło od nich. Wyprawa została zorganizowana tak, aby ograniczyć koszty, zapewnia jej uczestniczka Aleksandra Mikulski. W sumie sami organizujemy. Mamy hamaki, mamy namiot i sobie po prostu szukamy jakiegoś fajnego miejsca. Najczęściej mieliśmy naprawdę szczęście, że mogliśmy znaleźć jakieś suche miejsce w lesie albo koło jakiegoś jeziora. Mieliśmy dwa razy hostel. W pierwszą noc rozstawiliśmy hamak na niemieckiej wyspie Rügen. Fajna sytuacja, bo w nocy obudził nas dzik. Trochę się przestraszyliśmy i zdecydowaliśmy, żeby nocować w namiotach. Ale oczywiście jest taka opcja, tak jakby była dobra pogoda, to w hamakach też się fajnie śpi. A jak wolontariusze dają radę podróżować na rowerze z krasnalem, który jednak trochę waży? On na szczęście jest malutki. Taki sympatyczny, on zawsze się uśmiecha. Krasnal nazywa się Życzliwek, jest naszym przyjacielem. Ludzie pytają, dlaczego krasnal. Opowiadamy, że to jest po prostu symbol Wrocławia. Pytają o naszą misję. Chcemy zwrócić uwagę na właśnie ten projekt. My po prostu łączymy jakby swój urlop, swój wolny czas z taką małą charytatywną akcją. Krasnal Życzliwek nie próżnuje i przesyła pocztówki z miejsc odwiedzanych przez wolontariuszy. Wrocław jest kojarzony z krasnalami. Doliczyliśmy się ich ponad 400. Biuro Promocji Miasta udostępniło nam krasnala po to, żeby zwiedzał te ciekawe miejsca, żeby relacje i fotorelacje z tych miejsc spotkań i miejsc ciekawych stanowiły potem wystawę we wrocławskim rynku, prezentującą dokonania młodzieży. Mówi Sebastian Pstrokoński-Komar, drugi uczestnik wyprawy z krasnalem Życzliwkiem. Jesteśmy studentami z Lipska i pokonujemy trasę prawie 4000 km. W tej chwili siedzimy w Helsinkach. Wczoraj dojechaliśmy i dzisiaj wieczorem już będziemy znowu odjeżdżać w wielka szkoda, bo to miasto jest cudne, ale mamy przede wszystkim dzisiaj jeszcze spotkanie z ambasadorem Rzeczpospolitej Polski tutaj i bardzo się cieszymy na spotkanie i na przedstawienie naszego pomysłu, znalezienia inspiracji, też pomysłów, co można by zrobić lepiej i tu, i tam. Reprezentujemy tak troszeczkę nie tylko pomysł charytatywny Potrafię Pomóc, ale też miasto Wrocław bez barier. 4000 kilometrów to jest niesamowity dystans. Młodzież pokonuje dziennie około 100 kilometrów na rowerach. W różnych warunkach pogodowych, jest to niesamowite pokonywanie własnych słabości. Każdy, kto będzie zainteresowany, może dołączyć do tego wydarzenia. Mamy założony na profilu Facebooka krasnalowy profil. Fundacja Potrafię Pomóc jest administratorem tego profilu. Na tym profilu również dołączają inne krasnale z Wrocławia czy z innych miast, bo to nie tylko Wrocław ma prawo do krasnali. Dzisiaj wieczorem mieliśmy prom do Estonii. Mieliśmy z początku plan, żeby jechać przez Rosję, ale poprzez sytuację covidową niestety ten plan się trochę posypał, więc w Tallinie będziemy też dwa dni, potem jedziemy dalej. Wyprawa z krasnalem ma mieć swój finał pod koniec sierpnia na rynku we Wrocławiu. Na wszystkich jego uczestników będzie czekać niespodzianka. Obydwoje są muzykami i to dało nam taki asumpt do przygotowywania tego finału w takiej odsłonie trochę muzycznej. Na razie nie będę zdradzał tajemnicy, bo no właśnie, jest to tajemnica, będziemy budowali napięcie. Elżbieta Korczyńska przygotowała relację z drogi wrocławskiego krasnala. Pamiętają Państwo, w Amelii był też taki krasnal, prawda? Wędrujący. Robili zdjęcia jemu. Nie? Agnieszka Łukasiewicz chyba nie zna Amelii. Taki film był francuski. Państwo pamiętają na pewno. 27 minut po 14. Tu trójka do trzeciej. Chciałbym być sobą. Chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą. Chciałbym być sobą jeszcze. Chciałbym być sobą. Chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą. Chciałbym być sobą jeszcze. Ja co dzień rano maślaną, popijam kawą nad gazety plamą. Nikt mi nie powie, wiem co mam robić. Szklanką o ścianę rzucam, chcę wychodzić. Na klatce stoi, dziś to się boi. Nawet odchłonić miotłę ściska w dłoni. Ortalion szary, chwytam za bary. I przerażonej twarzy krzyczę prosto w nos. Chciałbym być sobą. Chciałbym być sobą jeszcze. Zdecydowanie w sprawie wrocławskich krasnali. Byłem tam kiedyś z moimi synami, ale w tym roku w Chełmie pojawiły się misie poprzebierane za misia ducha Bielucha, misia urzędnika. Także nie tylko Wrocław ma taką atrakcję. Ale ciekawe, jakich rozmiarów te misie, bo prawdziwy miś to musi być słusznych rozmiarów i brodę najlepiej jak ma. I jak z nim na rower, żeby taką wycieczkę przeprowadzić jak z krasnalem? Chyba trochę trudniej. 227 trójek, 14:32. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten? Zatrzymuje lęk skrzydła, pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, leci flara na szkle. Teraz jest najlepszy czas. Andrzej i Jolka Musakowscy mieszkają w naszym kraju od 6 lat. Ich dzieci chodzą do polskiej szkoły, oni pochodzą z Ukrainy. Legalnie u nas pracują, ale nadal żyją w zawieszeniu, bo ich dokumenty o legalizację pobytu utknęły w urzędzie. I to trwa, trwa, trwa i trwa. A nie są jedynymi cudzoziemcami w takiej sytuacji. Elżbieta Osowicz. Problem jest z tym, że czekamy 3,5 lata. Żal jest trochę z tego względu, że tyle czasu to trwa. Jeszcze jest żal z tego wiedzenia, że mamy pochodzenia polskie korzenie. W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim słyszę, że sprawa jest rozpatrywana. Jak mówi pełnomocnik rodziny Tomasz Bruder z firmy Visa and Work, przez pierwsze 2 lata w sprawie legalizacji pobytu nic się nie wydarzyło. Państwo są, mówiąc takim obrazowym, literackim językiem, zawieszeni w próżni prawnej, bo ani nie są tutaj legalnie, ani nie do końca nielegalnie i Straż Graniczna nie może ich deportować, póki nie są rozstrzygnięte te sprawy. Nie mają właściwie żadnego pola manewru. Po licznych interwencjach udało się rozpocząć procedurę. Doprowadziliśmy do sytuacji takiej, że to wszczęcie nastąpiło. My jeszcze raz uzupełniliśmy kilkanaście, jak nie 20 kilka załączników, bo przedstawiliśmy dyplomy, świadectwa, że to nie jest wymyślone przez nas, że te dzieci tutaj są. I urząd wyznaczył swój termin na rozpatrzenie, którego nie dotrzymał. Był wyznaczony termin przez organ nadrzędny, czyli szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie po ponagleniu, którego urząd nie dotrzymał. Był wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, że doszło do rażącego naruszenia prawa poprzez przewlekłe prowadzenie tej sprawy. Wyroki zapadły w marcu, kwietniu 2020 roku i sąd stwierdził, że wojewoda ma wydać decyzję w terminie 14 dni od uprawomocnienia się tych 2 wyroków, czyli gdzieś maj, czerwiec 2020 powinny były być wydane jakiekolwiek decyzje. Wszystkie terminy zostały zawalone. Pełnomocniczka Terenowego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu, Katarzyna Sobańska-Laskowska, zna sprawę państwa Musakowskich i przyznaje, że to nie jest wyjątek. Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich no już w tym roku wpłynęło naprawdę blisko 100 wniosków do samego Wrocławia od cudzoziemców, którzy są w podobnych sytuacjach. Również mieszkają w Polsce z całymi rodzinami od kilku lat, dzieci chodzą do szkół, do przedszkoli, rodzice chcą się spełniać zawodowo, natomiast na przeszkodzie stoi legalizacja pobytu. Takich spraw wpływa bardzo dużo. Rzeczniczka wojewody Aleksandra Osman przyznaje, że w urzędzie są opóźnienia sprzed kilku lat. Do tego cały czas wpływają nowe wnioski. Rocznie wydział ma do rozpatrzenia około 140 tysięcy różnych spraw. Jedna z nich dotyczy rodziny Musakowskich. Tłumaczymy cały czas, że jesteśmy porządni, staramy się, żyjemy zgodnie z tych praw, które tutaj jest, są w Polsce. Jak matka czuję się jeszcze tak bardziej przygnębiona, bo cały czas myślę o dzieciach po prostu, bo oni i tak czują się tutaj jak w domu, bo córka prawie od zerówki tutaj chodzi do szkoły, ona jest jak swoja, ona nawet nie zna ukraińskiego. Dziecko cały czas płacze, żeby tylko nie wrócić do Ukrainy. A skąd wy tak ładnie mówicie po polsku? Mam korzenie tak samo jak i mąż, bo dziadek i babcia wszyscy byli Polacy. Elżbieta Osowicz przygotowała relację. Bardzo dziękuję. Program Trójka do trzeciej, a do trzeciej pozostaje 20 minut. When you were here before, look you in the eye, you're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special, so fucking special. But I'm a creep. Perfect body, I want a perfect soul, I want

Trzeci Polskiego Radia, za 13 minut będzie 15. Ochotniczy ruch kawaleryjski ma już w Polsce długą tradycję. Zrzesza oddziały kultywujące tradycję 40 przedwojennych pułków kawaleria. Wszystko po to, aby pamięć o kawalerii trwała. Reportaż w Trójce. Na co dzień jestem fizjoterapeutą. Pracuję w kopalni węgla kamiennego. W cywilu jestem szefem firmy ochraniarskiej. Prosił, żeby pan kapral wyjechał na czoło szyku. Każdy z nas swój wolny czas poświęca na to, żeby ćwiczyć, żeby poznawać historię. Panie pułkowniku, adiutant melduje się na rozkaz. Ja jestem starszym strzelcem kawalerii ochotniczej. Przychodziło mi się to w pasję. Biorę czarną pastę, buty i w wolnej chwili wieczorem zajmuję się oficerkami. Kiedyś kawalerzysta miał 2-3 szczoty i musiał jeszcze ścierką to do końca pucować. Obecnie jest troszeczkę z tym łatwiej. Ja jestem dowódcą szwadronu Podkarpacie w barwach 20. pułku łanów imieniem króla Jana III Sobieskiego. A dlaczego 20. pułku łanów? Ano dlatego, że przed II wojną światową w mieście Rzeszowie ów pułk stacjonował. Na nas ciąży powinność, aby również ocalić od zapomnienia pamięć o 20. pułku łanów. I jako się rzekło, stworzyliśmy tą formację. Działamy w kilku miejscowościach województwa podkarpackiego. I tak jakby zamknęło się kółko historii, ponieważ w 90. rocznicę powstania pułku myśmy stworzyli tą formację kawalerii ochotniczej. Najmłodszy nasz ułan Trębacz chodzi do 4. czy do 5. klasy. Do 5. klasy gra nam sygnały zawsze podczas różnych uroczystości, jakby dodaje pewnego blasku, kiedy dźwięk trąbki zabrzmi. Nastawiamy się na edukację jeździecką, na wychowanie patriotyczne, przede wszystkim ludzi różnych profesji, różnych zawodów, studenci, mamy strażaka. A pan czym się zajmuje? Ja na co dzień zarządzam działalnością gospodarczą. Jestem prezesem zarządu jednej ze spółek. Panie rotmistrzu, rotmistrz kawalerii ochotniczej okuczego szwadronu 3. pułku łanów śląskich Zbigniew Kanczyk-Godowski melduje się do przeglądu. Reportaż Urszuli Żółtowskiej-Domaszewskiej ku chwale kawalerii dziś w Trójce za kwadrans 19. Take a look around me, taking pages from a magazine. Been looking for the answer ever since we were 17. You know the truth can be a weapon. Fight this world of ill intentions. A new answer to the same question. How many times will you learn the same lesson? I think they got it all wrong. We just gotta hold on. And on and on and on. 'Cause we're gonna be late. Turn back now. Got to leave it all on the floor. Been dreaming of the payoff. Through the struggles and the trade-offs. Fighting tooth and nail on the way up. Tell them the truth, but they think it's just made up. I think they got it all wrong. We just gotta hold on. And on and on and on.